Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 netóra van. Mással. Mással. Mással. Mással. Hangzók. Digitális talkshow mindenkinek. Itt a modem idők. Bódi Zoltánnak nevésszel. Aki hát ezt miért? A... Most mondjam szomorúan. Digitális talkshow mindenkinek. Nem, csak olyan... Tök jó, itt a modem idők. Hát így kell, lendületesen kell elindítani a műsort, nem? Na de végre induljon el. Igaza van az Zolinak. Azt akartam elmesélni, hogy itt üldögéltünk hétfőn délután Zoltán barátommal a rádióban, mégpedig a pagodában. Beszélgetünk, és egyszer csak elmegy mellettünk egy világhírű muzsikus. Én tudom, hogy ki. Na ki? Jaj, hirtelen akkor Ennio Morricone. Igen, no, Ennio Morricone. Ennio Morricone, igen, világhírű zeneszerző. Koltai Lajos társaságában és sok-sok nyilván kiváló zenész társaságában. Tudni, hogy itt a Magyar Rádióban veszik fel a Sorstalanság zenéjét. Láttam, a televízióban. 22-es stúdióban, úgyhogy ilyen helyen üldökélünk. Balázs, hallottál róla? Meg vagyok hatódva teljesen a történteken. Azt is tudom, hogy Timur Leng című zenekar rögzített 3 számot ebben a hónapban a Magyar Rádió stúdiójában. Most mondjak jobban, De neki nincsen köze Ennio Morricone-hez. Nincsen. Jó, mondjál jobbat. Még nem teljesen befutott magyar Grapefruit zenekar, itt vette fel az 5-ös stúdióban az egész albumát. Az 5-ös stúdióban? Hát nem. Itt? Hát mi ülünk itt az 5-ösben? Ja nem, abba a hangszeresbe. A 22-es stúdióban. Na nem. Hát akkor 8-as van. Hát tele van jó, a rádió. Jó, sok stúdióban itt, hát végre kezdjünk el foglalkozni, talán a modem időkkel is, nem? Morricone-n kívül azért más világhírű személyiség is itt van, vagy itt volt Magyarországon. Erről is lesz szó itt a modem időkben. Budapesten tárgyalt Steve Ballmer, a Microsoft vezérigazgatója, rövidesen Magyarországon jön létre a Redmondi cég szervizközpontja. Aztán vendégünk lesz a másodszor is megrendezendő szabadfogású számítógép verseny szervezője, Fernezei Márton. Indul az internetes foci VB, Cati Online újra a futball megszállottja lesz. Világméretű számítógépes futballkupa 2004. Némi előzetes esélylatolgatás a San Franciscóban ma este induló World Cyber Games magyar csapatáról Chatmantől. Egy óra múlva kezdődik a Cyber világbajnokság döntője. Új szó kerül a spam és a spin mellé, a szó jelentését a netnyelvész kinyomozta és kitalálta. Spam plusz internetes telefon egyenlő spit. És talán a hírekre is lesz idő itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a modem időkben. Egyre több a digitális kamera a stúdiónkban, jó sok fotó készül itt rólunk, például Balázsnál is van most már egy. Felhagysz a csetmenkedéssel, vagy miért jött ez a digitális kamera vele? Nem, megkaptam ezt a digitális kamerát, és a divatnak hódolva azt hiszem, hogy én is elkezdek csinálni egy úgynevezett fotoblogot, tehát egy olyan naplót, ami az adott napon legjellemzőbb fényképet, amit csinálok, azt fogom kitenni majd valóban. Igen. Tehát tulajdonképpen képekből álló napló. Igen. Egyszerűbb képekkel elmondani, mint leírni ugyanazt szavakkal. Akár igen. Mondjuk ezt újságíró módjára. Múlt héten nem volt kérdés a műsorunkban, viszont ma lesz. Melyik évben alapították meg Bill Gates cégét, a Microsoftot? Egy évszámot várunk. A 328-85-55-ös számra. A honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják, működik a csüticsati chat.gyalogló.hu, és ott be kell menni a csüticsati szobába. Vagyunk is 9-en. Hát akkor az nagyon remek. És lehet majd nyerni ugye a kérdésünkkel szoftvert, McAfee szoftvert, és 3 újságot, PC World, Business Online, és internet, kalóz az asztalnál, itt megvan a hangom nekem, nem úgy, mint sok mindenki másnak. Itt ül az asztaltársaság. Kire gondolsz? Ugye nem rám, Bódi Zoltán vagyok, jó estét kívánok mindenkinek. A netnyelvész. Cati Online felállt az asztaltól, ezért ő most nem fog köszönni, de ő is itt azért van. Állt fel, hogy fényképeket készítsen rólunk. Szokoli Katalin személyesen. Spányik Chatman Balázs, aki a billentyűzetnél ül. Szép éjszak, igen. Én vagyok a ház és rendszergazda Szilágyi Árpád, és van vendégünk Fernezei Márton. Szép éjszak. És az első témánk egy napi aktualitás, ami már itt beharangoztuk az elején, mert világhírű személyiségről van szó. A Microsoft olyan, mint egy nagy sztár. Lehet szeretni és lehet nem szeretni, de nem lehet közömbösen elmenni mellette. Elképesztő sikertörténet, legtöbben a Windows és az Office, na meg az Internet Explorer nevét ismerik programjai közül. Talán többen már nem emlékeznek arra, hogy a cég első embere, a világ leggazdagabb embereként nyilvántartott Bill Gates 1995-ben Magyarországon járt. A másik nagy mogul, a Redmondi szoftvercég vezérigazgatója, Steve Ballmer ma látogatott Budapestre, ahol a partnerei számára egy félórás prezentációt tartott. Az eseményről kérdezte Mester Sándor Szalai Dániel. Több embert is megkérdeztem, akik a szakmában jártasak, hogy mi volt a véleményük. Egyesek azt mondták, hogy nagyon fontos volt, hiszen szó esett az Internet Security Access szerverről, tehát arról a szerverről, ami a Microsoft filozófiájában megnöveli az internetes kommunikáció biztonságát. Mások pedig azt mondták, hogy egy marketing beszéd volt. Én magam is föltettem egy kérdést, megkérdeztem, hogy mikor indítja el a Microsoft a magyar MSN-t. Erre Ballmer úr nem tudott válaszolni. Azt is megkérdeztem, hogy ha elindítják, gondolom, akkor nekem nyugdíjba kell vonulnom, de Ballmer úr viccesen mondta, hogy erre még nincs szükség, inkább nézzük meg, hogy hol tudunk együttműködni. Volt valamilyen meglepő része a beszédének? Talán hangsúlyeltolódásokat lehetett érezni, annyit mondhatok, hogy nyilván a biztonság rendkívüli fontosságú ma minden informatikai szállító életében, és a Microsoft is úgy tűnik, hogy hangsúlyozza és tesz is azért, hogy a termékei, az ő rendszerei biztonságosabbak legyenek, ellenállóbbak legyenek a betörések ellen. Szó esett a szabad szoftverek veszélyéről? Igen, ahogy szokták mondani, a kardjába dőlt Ballmer úr, azaz maga tette föl azt a szlájdot, amin a Linux és a Microsoft világ közötti vitára utalt. Ő természetesen azt az álláspontot képviselte, hogy a szabad szoftverek rizikósak, a birtoklás költsége az magasabb, hogyha jól megszámoljuk a szabad szoftverek esetében, sőt azt mondta, hogy szabadalmi szerzői jogi problémákat is magára vesz az, aki szabad szoftvereket alkalmaz üzleti környezetben. Még egyszer mondom, ez az ő érvelése volt. Lehet-e tudni, hogy a kormány látogatás alkalmával mi hangzott el? Erre nem utalt az előadásában. Gondolom arról lehetett szó, hogy a Microsoft fejlesztéseket tervez Magyarországon. Regionális támogatási központot szeretne a Microsoft, ha jól tudom, Magyarországon létesíteni, és ehhez mindig szükséges a helyi kormány támogatása. Úgyhogy most már ezt is megélhettük, hogy Steve Ballmer is itt volt Magyarországon. Egyszer eljöhetne például Linus Torvald is Magyarországra, hogy meglegyen az egyensúly. Nem volt még? Nem volt még? Nem. Én legalábbis nem találkoztam vele. Nem akart ő sem ezek szerint. Őt sem olyan könnyű elhozni bárhova. Próbáltad, Márton? Én Linzbe voltam egyszer az Arszelektronikán, ahol ő díjat nyert a Linux-szal. Nem is tudom, mikor, talán 90-ben ő kapta. A Linux-szal az Artelect, hát az ilyen művészeti alkotás. Művészeti alkotás, és őt, mint a szoftverművészet nagyját díjazták ezzel, mondom, 90-ben a Linux-ot, mint operációs rendszert, és mint kvázi műalkotást. Őrületes. És azóta... nem jött el a díját adóra, mert éppen több dolga volt Los Angelesben. Ahogy Woody Allen nem veszi át az Oscar díjakat egyébként, és nem megy el Los Angelesbe, mert az ő kedvenc városa New York. Milyen érdekes azért tényleg, hogy akkor még művészetnek számított operációs rendszert írni, de azóta mekkora üzlet lett belőle. Na most innentől kezdve viszont versenyekről beszélünk a műsorban, többről is, de kezdjük el a szabadfogású számítógép versennyel, amit éppen Márton, Fernezei Márton szervez a C3 központban. Ugye? Vagy helyileg nem ott lesz a verseny? Hát helyileg igazándiból az interneten, és a hálón, és nem tudom, virtuális térben lesz a verseny. És mi ebben a szabadfogás? Nagy birkózás van a számítógéppel? Nem, birkózás nincsen. Ezt a hasonlatot mi azért vettük át, amikor kitaláltuk, mert nem találtunk jobb szót arra, hogy freestyle. Ugye ez igazán freestyle computing lehetne angolosan mondani. Tehát ilyen kötetlenséget kötetlen, jelez. De azt nem tetszett nekünk ez a szabadfogású számítógéppel. De mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nincsenek szabályok. Ugye a legtöbb számítógépes versenyen, legyen az programozási verseny, flash verseny, animációs verseny, kötöttségek vannak hozban, időben, operációs rendszerben, fordítóprogramban, tehát vagy Pascal verseny, vagy Borland. Tehát ti csak a célt adjátok, meg ugye ezt kell elérni, hogy éritek-e, azt teljesen még célt minden. Se adunk meg, ez egy olyan verseny. Ó, ez egy jó verseny. Hogy bárki indulhat rajta, aki 19 év alatti fiatal. Ez és bármit csinálhat. És bármit csinálhat számítógéppel, egyedüli feltétel, hogy kreatív legyen. Tehát igazán újszerű, kreatív, érdekes és a korosztályához képest kiemelkedő munkát várunk. Így lehet az, hogy belefér a kategóriába a kép is, meg beleférhet egy nagyon komoly program, valamilyen alkalmazás, valami, akár robot. Így van, akár robot. Tehát tényleg az előző, ugye tavaly már megrendeztünk egy ilyen versenyt, ez egy jó tapasztalat, és akkor az látszott, hogy azért ennek van létjogosultsága. A 4 éves legfiatalabb versenyzőnk egy számítógépes rajzzal pályázott, teljesen egyedül készítette, tehát ezt kell róla tudni, hogy anyukája elmondta, hogy akkor már egy ideje úgy a számítógéppel barátkozott, de ez volt az első rajz, amit teljesen egyedül készített. Tehát leült a gép elé, anyuka ott hagyta, és az egérrel rajzolt egy képet, ő nyerte, mint legfiatal verseny egyik külön díjat. De a másik legidősebb, meg gondolom a 19 éves. Hát a 19 éves, vagy épp nem 19 éves fiatal. Ők tényleg hardvert, szoftvert, videóanimációkat, számítógépes animációkat, flash-t, zenét, és még sorolhatnám. Tehát nagyon sok mindent csináltak, de az érdekes, hogy akár hardware eszközöket is, tehát mondjuk az egyik példa, hogy valaki csinált egy hangkártyát, egy USB-re dugható, megépített hangkártyát, ő azt mondta... Ő forrasztotta össze a cuccot. Teljes egészében megcsinálta, azt mondta, hogy ő utána nézett a piacon, és hogy vagy nagyon drágák vannak, vagy rosszak. Vagy lehet, hogy az átmenete a kettőnek, de semmiképp se jók. Mi és... a nagy célotok ezzel az egész versennyel? Tehát azzal, hogy 19 év a maximum a felső határ, azzal nyilván egy kreativitását akarjátok bemutatni a legfiatalabb korosztálynak. De ennek mi az igazi célja? A CRM alapítványnak a célja az a digitális kultúra népszerűsítése. És mi azt gondoljuk, már gondoltuk pár évvel ezelőtt, de tavaly volt először lehetőségünk, és reméljük mostantól majd mindig, hogy ez a korosztály már a számítógépen nőtt föl, és teljesen más jelent számára a számítógép, mint ezelőtt akár 5-10 évvel. Tehát ezek a fiatalok, főleg a nagyon fiatalok, ők számítógéppel születtek, számítógép volt az asztalukon már 8-10-5-3 éves korukban. És én akkor számukra akkor nem is az a kuriózum, hogy számítógépen alkotnak, hanem az lenne az igazi meglepetés, hogyha nekik, akik a számítógépen nőnek föl, hagyományos módon kellene alkotni valamit. Ez elképzelhető, de épp ezért gondolom azt, bár mondjuk hogy... robotot nem lehet számítógép nélkül. Ez... Igen. De azért gondolom azt, hogy ő számukra ez már egy ugyanolyan eszköz, mint volt az ecset, vagy a videókamera, vagy bármi más. Tehát nem kell hozzá egy speciális tudás, nem kell hozzá, hanem csak az igazi kreativitás, az igazán újszerű, fiatalos gondolkodás. De számukra már ismerős és népszerű a számítógép, és azt mondtad az előbb, hogy a C3-nak a küldetése az a digitális kultúra terjesztése. Hát terjesztés azon keresztül, hogy bemutatjuk a nagy közönségnek, meg mindenkinek, mert hogy mi mindent lehet még, és hogy például leverjük azt az általános nézetet, hogy a gyerekek csak játszanak, és a számítógép butaság, és nem tudom mi. Mert ugye azért ez elég elterjedt. Mi meg azt mondjuk, hogy a számítógépet igenis sokan használják, és ez egy jó kihívás, és sok... Alkotásra is, és sok olyan alkotás munka volt már az előző versenyen is, ami egyértelműen látszott, hogy nem a versenyre készült, hanem a verseny csak egy jó megmérettetés volt a számára. De ezt is lehet, ugye? Abszolút, erről szól a verseny. Tehát a legtöbb munka ilyen. És hogy vetitek össze a különféle kategóriákat? Ugye alapkérdés, a képet a programmal hogy lehet összevetni? Hát ez egy nehéz kérdés. Ez a zsűrinek a munkája, ami egy kőkemény feladat. Nagyon hosszú és nehéz feladat. Olyan zsűrit... kategóriák? Nincsenek... Leír kategóriák nincsenek. Nincsenek is kategóriák, nem szeretjük ezt, mert bármi lehet. Tehát mi, hogyha mi kategóriákat állítanánk föl, akkor biztos kihagynánk egy kategóriát, és akkor minek? Amikor a pályázat beadásra kerül, akkor a pályázatot beadó megjelöli, hogy ő szerinte mi inkább, tehát hogy ez inkább szoftver, inkább animáció, inkább robot, inkább nem tudom mi. Tehát, hogy meg ugye nagyon sok van, ami egy ilyen keverék, tehát ami mondjuk zene is, meg animáció is. Megjelöli, hogy szerintem inkább. És olyan zsűrit válogattunk, olyan zsűrit hívtunk meg, akik képesek ilyen nyitottságra. Tehát mindenféle szakterületről hívtunk meg nagyon komoly szakembereket, akik reméljük, hát a tavalyi év azért azt bizonyította, hogy elég jól válogatnak ebben a... Adott esetben akkor az is lehet, hogy mondjuk a 4 éves megelőzi a 19 évest a végső versenyben, mert olyan jó pofa, olyan kreatív dolgot alkotott a számítógépen? Elképzelhető, nem jellemző, ez egy kicsit azért ugye a határács úrja, de mondjuk, hogy 17 éves vagy 16 éves legyen, pedig ugye itt azért évek nagyon-nagyon sokat számítanak, az teljesen elképzelhető. Tehát én azt gondolom, hogy a zsűri például nagyon figyel arra, hogy amikor díjat ad, akkor az adott korosztályhoz is hasonlítja. Ezért van például tanár a zsűribe, aki tudja azt, hogy egy 15 éves, 16 éves gyerek mit tud. Mindig azt mondjuk, hogy ez a verseny nem iskolai verseny, nem tanulmányi verseny, de a tanárnak az a rálátása az nagyon fontos. Van tanár is, van mérnök is, gondolom a zsűriben. Van számítógépes szakember, van képzőművész, zenész, egy tavalyi versenyző, tehát hogy mindenféle ember legyen. Hol lehet jelentkezni? A verseny jelentkezni a verseny.c3.hu oldalon lehet. Itt van a nevezési lap, illetve bármilyen kérdés fel lehet tenni az ott futó fórumon, vagy a verseny@c3.hu e-mail címen. Meddig is? Október 25-én hétfőn éjfélig. Lehet jelentkezni a versenyre, tehát verseny.c3.hu. A hallgatóknak mondjuk, hogy sajnos kidobott bennünket a számítógép, illetve a vírus. A vírus. Amit egy hét alatt nem sikerült sajnos megszüntetni. Igen, úgyhogy most nem vagyunk ott a csüti csatin, de visszamegyünk? Persze, nem menjünk vissza. Hát, ha lesz valami jó kis hozzászólás. De jöjjön a következő verseny. Ugye volt egy cyber térben lezajló alkotó kreatív verseny. A következő az mi lesz, kedves Cati Online? Sport verseny. Ó! Neked nagy kedvenced a focista. Abszolút, világ. És megint nagyon-nagyon Rooney-ról beszéltél legközelebb itt, vagy legutóbb focistákról. Bár nálam még mindig Bart ez az etalon, de hát nem tudom. Wayne Rooney-t azt hiszem én emlegettem, ugye. Igen, mert hogy ő így nem nagyon. Szóval, na, az a lényeg, hogy én már 3 hete ezen a témán gyúrom. Röksz, igen. Gyúrsz, 3 hete hallottam róla, de most aktuális, ugyanis holnaptól lehet regisztrálni erre a versenyre. Mint focista? Hát, mint amatőr egértologató, vagy nem tudom. De mi vagy te, focista vagy edző? Hát majd focista leszek, hogyha regisztráltam magam, de szerintem nem leszek semmi, mert most teljesen elkeseredtem, tehát a számítógépen milyen szinten nem mai darab, tehát hagyjuk ezt inkább. Szóval lassan megy a... Hát igen, egy Sims-ből kiindulva most teljesen elkeserítettem magam a múlt hétvégén. Na, az a lényeg, hogy van egy játék, ez a FIFA World Cup 2005. amit most dobtak piacra, és ennek most úgy fogják felpörgetni az egész világon. Egy ilyen játékot hirdetnek először. Holnap regisztrálsz, és utána majd játszol online. Hogyha bekerültél az országodban a legjobbak közé, akkor el kell menned személyesen a következő megmérettetésre. De olyan személyesen? Azt hogy érted? Személyesen. Hát, van egy nagy terem, ahol a online focisták összegyűlnek, és igen, rúgják 64, az online focit? Várjunk. Ugye, mikor otthon játszol, akkor a saját PC-den játszol, de mikor személyesen vagy ott, akkor 64 Xboxon lehet játszani ezt a játékot, és 8 perces a játékidő. És ez vajon miért van, hogy személyesen az kell lenni? Hát egyre izgalmasabb. Hát most gondolj bele, most hozzánk a legközelebbi helyszín például Berlin. Tehát szerinted akkor van értelme nevezni? Hát természetesen. De van például Rio de Janeiro-ban, New York-ban, Sydney-ben, London-ban verseny. Az első ilyen személyes megmérettetés Johannesburgban lesz október 24-én. Az is egy közeli falu. És ott már egész jó idő kezd lenni októberben. És a záró játék, tehát a finálé, amikor már az összes csoportból összegyűjtik a legjobbakat, az Zürichben lesz december 19-én. Hát pedig azt hittem, hogy Sydneyben, akkor ott van a legnagyobb nyár. Nem, ott november 13-án lesz. Értem az, már hogy... ezt a több helyszínességet. Ez azt jelenti, hogy egy olyan világbajnokság alakul ki, ami nem egy helyszínen, nem egy városban zajlik, hanem az egész világon egyszerre. Igen, hát nem, és összegyűjtik az embereket, és ne kelljen mindig Zürichbe elutazgatni szegény játékosoknak, ezért egy ilyen... regionális központban. Igen, és akkor a végén pedig innen csak a legjobbakat kell elszállítani Zürichbe, és akkor majd megmondják, hogy ki a legjobb. És ugyanúgy megy minden, mint a rendes fociban? Ugyanúgy van bíró, minden. Van piros lap, sárga lap, 11-es szabadrugás. A játékból ugye még csak pár képkockát láttam, de nagyon élethű, és minden egyes mozdulatra, egy egér tologatásra is abszolút reagálnak a játékosok, tehát tényleg úgy lehet játszani, hogy már nem semmilyen fennakadással. És hogy kiválasztod a csatárt mondjuk? Rákattintasz? Holnaptól lehet regisztrálni, tehát a játékkal még nem játszottam, de mondom, ahogy a gépemet ismerem, én nem is fogok. De hogy valaki elmeséli. De valami miatt neked nagyon tetszett ez a játék. Most gondolj bele, azért úgy mégis. Tehát mondjuk teszem azt, hogy valahol játszani fogok, tovább jutok, elmegyek Berlinbe, akkor mondjuk ott is megnyerem, elmegyek Zürichbe, ott is megnyerem, és akkor én leszek a FIFA World Player of the Year, és ennek lesz egy ilyen ceremóniája, ugye, ahol átadják majd nekem a díjamat, és ott lesznek a legjobb labdarúgók. És lehet, hogy Fabian Barthez is ott lesz. Most képzeld el. Milyen jó lenne, nem? Ezben az igazi kihívás ez számodra. Ez bizony. A kreativitás az online foci után milyen verseny jöhet még, kedves Balázs? Egy másik online, hát egy kicsit. Mondjuk részben online, bár ez mondjuk hálózatokon zajlik. Ez a bizonyos World Cyber Games, amit már a beharangozóban említettünk, ez egy évente megrendezett világméretű verseny a legkülönbözőbb számítógépes játékokban. Szerintem a műsorban is volt már szó talán a tavalyi rendezvényről. Ennek van egy magyarországi fordulója, ez idén augusztus elején került lebonyolításra, és ennek győztesei jutnak ki a versenyt támogató főszponzor cég által idén San Franciscóba, ahol ennek a 3 vagy 4 napos döntője zajlik. És egy olyan játékverseny, ami a számítógépen zajlik, de milyen játékok? Elmondom, amit most a mi időnk szerint este 11-kor kezdődik, az az Unreal Tournament 2004, ez egy csapatverseny. Akkor ott ropognak a fegyverek. Így van, tehát akkor ma este 11-kor kezdenek kezd a magyar csapat, tehát akik kijutottak a döntőre. Érdemes elmenni egyébként a... San Franciscóban? Igen, San Franciscóban. www.worldcybergames.com maga a játéknak, vagy a rendezvénynek a címe is a webcím, és egy nagyon-nagyon korrekt weboldalt lehet ott találni, tényleg minden kín van. Egyetlen probléma van, hogy elég nehezen jön le. Tehát valószínűleg már nagyon sokan nézik, most így a műsorot próbálgattam, nagyon sokan nézhetik, ezért egy kicsit várni kell, amíg letöltődnek az oldalak, de minden információ megvan, ott vannak az egyes csapatoknak a fő vezetői fényképek, a résztvevőkről a teljes beosztás, hogy ki mikor fog játszani, sőt, megy egy online tévéközvetítés magára a rendezvényről, de még néha a játékokba is be lehet nézni. Ezt is meg tudták valahogy oldani. Tehát nem csak az arcokat, amint ott ülnek a billentyűzetnél, hanem igen. A játékot magát lehet. Igen, néha lehet játék, vagy utólag csinálnak esetleg a játékból, tehát mindent rögzítenek szervereken, és utólag csinálnak egy ilyen nézhető változatot. Összefoglalók, mint igen. A telesportban. Pontosan, tehát teljesen, ez szuperül meg van szervezve. Annak mi a jelentőség, hogy a magyarok kijutottak? Hány csapat van ott? Hány csapat mérkőzik meg egymással? Nekünk legalábbis per pillanat úgy állunk, hogy minden sportágban egy csapatot vagy egy szemét indíthatunk. Elmondom még gyorsan a többi sportot is. Holnap 7 órakor kezdődik a FIFA 2004-nek a döntői, 8-kor a StarCraft és a WarCraft, ez mind a kettő egyeni, illetve mind a 3 egyeni, és aztán 8:30-kor kezdődik a Counter-Strike, ami szintén csapat. Talán ez a legizgalmasabb, erre fognak a legtöbben odafigyelni, és érdemes is drukkolni nekik, hát ha megérzik, és egy kicsit jobban játszanak. Van esélyük a magyaroknak? Hát, hogyan fogalmazzam szépen, mi még talán a kezdők között vagyunk. Erről is eszem már beszéltünk a műsorban, hogy a távol-keletenek olyan nagy kultusza van, hogy vannak olyan profi játékosok, akiknek ez az élete. Tehát ugyanúgy, hogy vannak profi sportolók a világban, így ők profi cybersportolók, akiket megfizetnek, támogatnak komoly cégek, és akik indulnak is ezen a bajnokságon. Úgy biztos jó sok pizzát tesznek és kólát isznak, ugye? Mint egy sportos életmód. Így van. Megnéztem, és az Unreal Tournamentben például indul a tavalyi győztes, tehát ott elég kevés az esély a magyar csapatnak, viszont a FIFA-ban és a StarCraft-ban nem indul, úgyhogy ott még akár teljesen nyílt is lehet a küzdelem. Egyébként, ha már a életmód szóba került, azért ahhoz, hogy egy ilyen versenyben valaki részt vegyen, és kibírja a sok fordulót, elég komoly állóképesség kell, nem? Egy koncentráló képesség mindenképpen, most már kim vannak. Már arra gondoltam, hogy több órán keresztül is zajlik ez az egész. Így van, egyébként megnéztem, óránként játszanak a meccset, egy-egy meccs ez akár fél órát, 3/4 órát is eltarthat, vagy már inkább általában fél órát leszokták rövidíteni, hogy ne menjen túl sokáig, hogy lehessen közte pihenni, de rettető koncentráló képességet kíván, és hát gondoltok bele, hogy San Franciscóban van, tehát meg kell küzdeni azzal, hogy oda kellett utazni, ott van a szálloda, tudom, hogy egy kicsit zsúfoltan vannak összerakva más emberekkel, más országokból érkezett játékosokkal, tehát azért nem a legideálisabb környezet, de hát mindezzel meg kell küzdeni annak, aki első akar lenni. Hát akkor hajrá magyarok, San Franciscóban is a világ cyberjátékokon, vagyis a World Cyber Games-en. Nem tudtad követni most közben, hogy miről megy a beszélgetés, mert ott vagyunk, ugye, Csetem? Itt vagyunk, de most megyünk le éppen 30 másodperc múlva újra. Ja, itt ismét vírus támadás? Igen. Na akkor gyorsan a kedves hallgatók most üzenjenek, hogyha még valamit akarnak, mert aztán kikapcsol a gépünk. Olyan és aztán majd mondjál valamit azért belőle, hogy mit mondanak. Na, info szóltál Bódi Zoltán. Kaptunk egy sajtóközleményt, egyébként még pedig a New Scientist-ben jelent meg egy cikk, és annak a összefoglalását olvastuk mind a ketten, ugye. Egy új spemes jelenséget mutatott be ez a sajtóközlemény, mégpedig az egyik már hazánkban is terjedőben lévő internetes alkalmazáson keresztül jelennek meg a legújabb spemek, vagyis kéretlen reklámüzenetek, mégpedig az internet alapú telefon, internetes telefon, a VOIP alapú telefon rendszerekben is megjelennek. Voice over IP, vagyis a igen, emberi igen. Hang közvetítése az internetes protokollon keresztül, igen, igen. Egyébként a munka, csak egy kitérő, hogy a munkahelyemre is ilyen VoIP rendszerű telefonon szoktam beszólni, mert az ingyen van. No, mert szóval, a magyarországi egyetemeken ilyen rendszer igen, működik. Így van. Szóval megjelent már ezen a rendszeren is a kéretlen reklámüzenet. Nem tudom elképzelni, hogy hogyan, én még ilyennel nem találkoztam, és a New Scientist összefoglalójában nem is szerepel. Nem tudom, lehet, hogy hangüzenet, lehet, hogy az összegyűjtött, a rendszeren keresztül összegyűjtött telefonszámokra, vagy IP címekre küldenek üzenetet. Lényeg, ezt a részét nem tudom, mert nem szólt róla az írás. Engem a kifejezés érdekel, mégpedig az, hogy spit. Rájöttem, és aztán a forrás is megerősített benne, hogy a spit a spim mintájára született, a spim pedig ugye a spam mintájára született, ugye biztos mindenkinek tetszik ez. És ezzel alkot egy ilyen sort. Igen, a spam ugye a kéretlen reklámüzenet, a spimről is beszéltünk, erről is beszéltünk már, a spimről is beszéltünk, ami a spam az instant olyan... messengeren keresztül, tehát az azonnali üzenet küldőszolgáltatásokon megjelenő messengeren, ilyen egyéb programokon megjelenő spam üzenetek, kéretlen reklám üzenetek, egyszer csak valaki megjelenik ott a mi beszéd a dobozunkban. Na, ez a spam, és ez ugye úgy állt össze, hogy spam plusz instant messengernek a kezdőbetűiből jött össze ez a betűszó. Tehát így jött a spam, és a spit, az pedig nyilvánvaló, hogy a spam over internettelefoni. Tehát a spam az internetes telefonon, és az internettelefoninból az I és a T járult a rövidítés, ez vagy a betűszó. Ez egy nyelvi jelenség, hogy hangzás alapján kapcsolja össze a és tartalmilag alapján, összetartozó nem is csak hangzás alapján, logika alapján. Tehát itt egy plusz, puszta szerencse, hogy éppen egy magánhangzó, máshangzó kezdetű szószerkezet van a szövegnek, vagy a rövidítés utótagjában. Internet, telefoni. És az instant messenger is, ugye instant messenger, magánhangzó, máshangzó, így nagyon jó kijön. Máshangzó, máshangzó, magánhangzó, máshangzó, egy nagyon jó hangzású szó. Ráadásul az SP a kezdete, amit könnyű kimondani minden nyelven. Tehát tényleg nagyon jó a szerencse és a logika közrejátszásának köszönhetjük. Kíváncsi, várjuk, hogy lesz-e még újabb tagja ennek a szócsaládnak. Hát nyelvi szempontból mindenképpen. Info szótár jövő héten is, és eddig tartott ma a műsor a Modem Idők. A honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételeinket pedig a PC World CD mellékletén MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Modem Idők asztaltársaságát hallották, viszontlátásra.